Nincsen. Meg, már egy hetet fenn. Akkor kasz, hogyha előre rendelet tőlik. Ó. Oh. Nem mondják meg, hanem még, hogy előre kifizetsz valamennyi részét neki. De az árát sem mondják. Nem, mindig meg fölfelé. Múlt héten 500 nára följel ment. Mindig emelnek rajta. Jó van, bassza. Akkor van csak. Jó van. Ez egy dinnyit. Hm? Egy dinnyit. Jó, veszek egy dinnyit akkor. Ha majd. Van egy dinnyit. Van. Kivárnál van látod ez a hálóba tagó. Ha van még, lehet, hogy ott is melviszik egy hama. 13 000-be kerül, meg az itt 500 már a házhoz szállítás még. Nem 1000, hanem 500. Igen, 3 000, 1500 ilyen Nem. 13 ezer dinárba kerül komplet a szemétfa. Amely valami 14.500-at kértek, ami kurfésre 13-ba kerül. Nagyon megkérik a vásártéren. A vásártéren nagyon megkérik, hát hiába annyira reklámozzák. Ja, magukat. Nagyon drága egy ki. 13 komplet, házhozszállításra együtt. De nincsen, elvitték. Megrendelik, el is viszik, mert van rezervált, ha mindegy. Előre is fizetnek nekik, képzeld el. Na, jó, nem menték, vissza. Csak az üzemanyag folyott volna, állják, na szépen, hozom a fingét. Na, veszem meg a dinnyét meg. Hosszúkásak vannak, nem? Jó, akkor veszek egy. Tehát 12 kilós a legkisebb. Veszek egyet a borotatáiknak. Hát nekünk is kell venni. Valami a dinár. Jó. 360 dinárra jön. Jó, akkor hozok egyet. Köszönöm szépen, Dávid, a borotatáiknak.